Açık Gazete. Rich man's war. Industrial streets. Class lines, money talks. Turning language to paper pieces. Rich man's war. Free man society. Raging, violent insecurity. Nuclear man, nuclear woman, unclear how to act. Rich man's war. Pershing's cruising Europe. America, Russia. Governmental nuclear views. Industrial allies cutting the world. As though they cannot see blood flowing. Rich man's war. Central America bleeding, wounds same as Palestine and Harlem. Three Mile Island in El Salvador, Pine Ridge in Belfast. Rich man's war. The poor, starving for food, starving for land, starving for peace, starving for real. Rich man's war. Attacking human, attacking being, attacking earth, attacking tomorrow. Rich man's war, thinking of always war, thinking of always war. With machines for ancestors, new unborn generations, chemical umbilical cords are only wiring. In your electrical progress, human lives burnt offerings to the god greed. With lies for ancestors, there is no truth in some futures. Rulers of minds feeding next generation souls to the control machine. Sacrifice ritual for the prop of technology. With isolation for ancestors, there's only the present bought by the credit material uses. Forging chains binding you to destruction. The complements of your deities. The industrial priest. Face who we really are. Some point we have no choice. Distant star, distant light. In real world we are human being. In shadow of real world we are being human. Neon mask for neon flash. Distant thunder, distant cloud. Passion's rain. Drenched in possession, what we take is hard to do. What we do is hard to take. Someone's are crazy, or maybe we take turns. Dreaming about some kind of life, we say it could have been different. But it wasn't, because we weren't. No matter what, it turns out the same. A lot of things we said weren't true. Industrial stories in an electric instant. Eon mask. Neon flash. Neon flash. Thing is, nihilistic desire. Civilized, gone insane. Didn't imagine it turning like this. Some things start good and go bad. Some things get bad and stay bad. Are we caught in between living a lie or not living at all? Eliminated choices, lost in dreams we let go. Memories we never got to have, something else to think about. Waking up in industrial society, surrounded by angry days. Going through motions of not being. Wanting the best but not expecting it. Surviving paid for in dreams. Fear. being like a world alone, serving God with the devil to pay, feeling like something in no place. What goes on in hell anyway? Thing is, it has to do with heart. We have to understand what hearts are for before we can get back to heaven or paradise, or the power in our mind. John Trudell'dan dinlediğimiz Rich Man's War, zengin adamın savaşı adlı şarkıyı dinledik ve şimdi abi Haligua'ya bağlanarak Kanada'da Idle No More diye adlandırılan, artık boş durmak yok, avarak asnak durumu yok ve ciddi bir aktivizm hareketinin, direnişin bütün yerli halkları da içine alan, hatta dünyanın dört bir tarafından da destek alan hareketin son büyük gösterisi vardı Cuma günü. Orada bırakmıştık. Devam edelim. Merhaba abi. Selam, merhaba, günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz valla, boğuşuyoruz. Ve nasıl geçti bir öncelikle onu bir... duyalım senin ağzından. Vancouver'da Idle No More gösterileri saat 1 gibi başladı. Burada bir yerli okul var. İşte Doğu Vancouver'da. Onun önünde toplandı bütün kabileler aslında. Büyük çoğunluk First Nation'dı. Öncelikle onu söylemek lazım. Yerli halklardandı büyük çoğunluğu gelenlerin. Ardından da bir yürüyüş yapıldı. Şehir merkezine, City Hall'a, yani işte belediye binası diyebiliriz aslında. Belediye binasının önüne bir yürüyüş yapıldı. Ve ardından da protesto gösterileri gerçekleşti. Belediye binasının önündeki çimenlikte. 1000 kişi kadar olduğunu söyleyebiliriz toplanan kalabalığın. Hı hı. Gayet iyi bir eylemdi. Moraller yüksekti. Herhangi bir sıkıntı, tartışma, gerginlik olmadı. Biber gazı yoktu. Söyleyebileceklerim eylemle ilgili aslında 3 aşağı 5 yukarı bunlar. Evet, şimdi insanlar konuşuyor. Bir şeyi sormak istiyorum. Bir bu First Nations denen birincil kavimler, uluslar arasında tamamı, yani sen son konuşmamızda 100 kadar olduğunu söylemiştin kabilelerin. Evet. Bunların tamamı arasında bir mutabakat var mı, yoksa mesela şeyde Stephen Harper'la, hükümetle görüşme yapanlar da var mı aralarında? Bir bunu sormak istiyordum. Bir de açlık grevini sürdürmekte olan reis Teresa Spence ve bir de ihtiyar heyetinden Raymond Robinson var galiba. Onlar, evet, görüşmeye gitmediler herhalde. Yok, hayır. Onlar görüşmeye gitmediler. Aslında iki şeyi bir arada söylemek lazım sanırım. Birincisi, çok ağır bir kolonyalizm tarihinden geliyorlar. Çok parça pinçik ve yönetişim ağ diyebileceğimiz gevşek bir ağla birbirine bağlılar. Üstüne üstlük aslında gerçek bir yönetim yok ortada. Zaten hani gerçek yönetim diyebileceğimiz şey Kanada Devleti. Devamı biraz nezaketen var olan yapılar gibi görünüyor. En azından bende yarattığı hissiyat bu. Çünkü herhangi bir şeyi değiştirebilmekle ilgili yetkileri, güçleri yok. Bu yüzden de biraz daha politik bir parçalanmadan bahsetmek mümkün. Şeyde bile bunu görmek çok rahatlıkla mümkün. İşte pipeline'larla ilgili bazı kabileler tabii geçsin iş yaratacak, bunlar da hepsi istihdamdır diye bakıyor. Bazıları asla hayır diyor. Onların arasında ciddi gerginlikler var. Aslında Idle No More'un tarihi olmasının sebebi galiba bu. Bütün bu tartışmaları bir miktar geride bırakıp bütün bu tartışmalara rağmen bir arada hareket etmeye çalışıyorlar. Tek bir tane açıklama yapmaya çalışıyorlar. Bunların hepsi çok yeni şeyler. Burası için de anlayabildiğim kadarıyla. Evet. Ama öte yandan bunun sonucu olarak da şöyle bir şey var ortada. Hareketin ne istediğinin net bir tanımı yok. çok hissi olarak net bir tanımı var. Yeter artık, bu ne ya, ayıptır gibi bir şeye tekabül ediyor istedikleri şey, ama talep anlamında ne talep ettiklerinin net bir tanımı henüz şu anda yok. Tam da bu sebeple politik bir bütünlük olmadığı için. Evet, bildiğimiz kadarıyla yalnız bunu tetikleyen, ilk galvanize eden şey de bu Kanada hükümetinin hiçbir şekilde bu yerlilere ve burada oturanlara, sakinlerine danışma zahmetine katlanmaksızın bir torba kanun dediğimiz, Türkiye'de de başka ülkelerde de örneklerine rastladığımız, yani birçok farklı konudaki durumları içeren, maddeleri içeren toplu bir madde geçirip aslında suların, göllerin, nehirlerin ve çeşitli toprakların üzerinde maden, petrol çıkartmak ve başka bazı faaliyetler yapmayı kolaylaştıran bir kanunu protesto ediyorlardı. C45 dedikleri, evet. Değil mi? Bir de C38 var. Ya öyle bir toplu yasa ki zaten 72 yasayı aynı anda değiştiren bir toplu yasadan bahsediyoruz. Yani okumaya çalıştım. Bir kısmını okuyabildim açıkçası. Tamamını okumak benim için mümkün olmadı. Evet. Ağır bir dille yazılmış zaten. Tamamıyla aslında Türkiye'dekine benzer, senin de söylediğin gibi bir tecavüz yasası. Çeşitli noktalarda birçok hakkı bir anda kırpan ama bir yandan da işte piyasa mekanizmalarına yeni olanaklar sağlayan harika bir yasa. Bildiğimiz sıkıcı araçlardan biri. Bu kadar önemli olmasının sebebi ise artık bir savunma hattının kurulmuş olması. Bence buradaki temel şeylerden biri bu parçalanmış olan First Nation toplumları artık yavaş yavaş ayağa kalkmaya ve cevap vermeye başlamış olmaları. Bütün dengeleri değiştiriyor gibi görünüyor. İki şey birden oldu bu görüşmelerle birlikte aslında. Bir yandan Harper hükümetiyle ilgili söylenebilecek çok şey var. Ama öte yandan en azından açıklarının ne olduğunu ve bu açıkları nasıl kapatabileceğine dair daha rasyonel bir yol izlediğini söylemek lazım. En azından benim gözlemlediğim şey bu. Hızla iki tane yasa çıkarttılar. Bir tanesi bütün bu aslında skandal denilen duruma yol açan temiz su sorunu rezervleri. Yerler büyük getolarda yaşıyorlar aslında bir çeşit. Geto demek de çok doğru değil çünkü şehirde de değil. İşte dağ başında karavan parkı diyebileceğimiz yerlerde yaşıyor büyük nüfus. Bunlara rezervasyon deniyor değil mi genel olarak? Evet. Evet. Rezerve edildikleri yerler. Buralarda yaşadığınız sürece devletin size sağladığı çeşitli olanaklar da var. Bu olanakları alabilmek için buralarda yaşamak zorundasınız. Öyle bir cycle'ın içine giriyor ki bu döngünün içinde yoksulluk içinde takılıp kalıyorlar. Çünkü dışarı çıktığın anda devletin verdiği işte o aylık yardımı alamıyor. O yardımı alamadığı anda zaten ekonomik olarak yaşayabilmesi mümkün değil. İçeride ise iş diye bir şey yok. Böyle bir şey, korkunç bir durumun içinde yaşıyorlar. Temiz içme suyu dahi yok. İşte şimdi mesela Harper hükümeti acilen yeni bir bütçe buldu vesaire. Rezervlerdeki bu temiz sorunu hızla çözmek üzere adım atıldı görüşmenin ardından. Tabii bunların hiçbirisi aslında derde çare değil. Bu biraz şey gibi, Kürt sorunun ekonomik bir sorun olduğunu söylemek ve fabrika açarsak sorun çözülecektir demek gibi bir şey. Harp hükümeti de tabii ki böyle bir okumaya gidiyor. Ha, temiz suları yokmuş, temiz su vereceğiz gibi çözüyor şu anda. Ama en azından bunların bile yapılıyor olması ciddi bir adım diye bakılabilir. Çünkü şu ana kadar hiç konuşulmayan bir konu rezervler. Uzak durulan, zaten şehirlerin de dışında olduğundan çok görülmeyen yerler. Ciddi bir yabancılaşma bu toplumda da yaşanıyor bunun üzerinden. Bakalım nereye varacak, hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz herhalde. Evet, bir anlamda bana göre çok çarpıcı diyebileceğim bir önemi de tabii 500 yıldan beri yeryüzündeki belki de en çok soykırım denebilecek olaya maruz kalmış olan, yok edilmiş, evet, insanların bütün kıtada ilk defa olarak yaklaşık 500 yıllık bir kolonyalizm sonunda bir direnişle karşılaşmış olmaları, direnişe başlamış olmaları çarpıcı geliyor bana. Bir de tabii bunun yani kendi topraklarından geçecek olan ve onları zehirleyecek olan bütün bu maddelerin, yani kanun maddelerinin aslında tarihin en büyük endüstrisi, enerji ve bu dünyanın en sıcak yılının yaşanmasına yol açan kuzey buzlarının erimesine, okyanusların da son yani 50 sene içinde %30 daha asitlenmesine yol açan aynı düşmana karşı ayaklanıyor olmaları ilginç bir şey tabii. Yani bütün nehirler, bütün ırmaklar, dereler ve ülkeler artık şimdi ÇED raporu almadan şey yapılabilecekmiş. Evet. Bu kanunlara göre. Ve bunlar başarısı tam buna bağlı zaten. Çevre hareketi eğer yerli hareketini yeteri kadar destekleyebilirse ciddi anlamda burada bir değişiklik sağlanabilme ihtimali var. En azından geri adım attırılabilmesi çok mümkün gibi görünüyor. Ama bu da çok zor çünkü çevre hareketleri daha fazla yerli olmayan Kanadalıların elinde ve iki hareket arasında kültürel ve tarihsel bazı çatışmalar var. Çok net söylemek gerekirse. Evet. O yüzden biraz daha sessizler. Destekliyorlar ama bu destek henüz daha sokaklara görebildiğim kadarıyla öyle yoğun yansımış falan değil. Beklemek, görmek lazım. Ama batıda olanla doğuda olanın çok farklı olduğunu da söylemem gerekiyor. Özellikle dediğin gibi Kuzey Amerika'nın doğu yakasında kolonyalizm çok daha erken başlamış, çok daha sert. Buradaysa 150-200 yıllık bir geçmişi var. Ve buraya çok daha az beyaz adam geldiği için çok daha yavaş olmuş bu katliam. O yüzden de toplumsal ilişkiler biraz daha gevşek bir gerginlik üzerine kuruldu. Doğudaysa çok daha keskin ve çok daha net anlatılabilecek bir katliam hikayesi var. Evet. Yani şimdi Bill McKibben Huffington Post'ta ilginç bir hoş bir yazı yazmış. Çok da iyi anlamama imkan yok bir beyaz adam olarak ama görebildiğim kadarıyla durum böyle böyle dedik. Öyle dedikten sonra da şey diyor yalnız yani senin biraz önce bahsettiğin konuya bağlamak için söylüyorum bir cümlesini. Yani biz bu yerlilerin de bulunduğu toprakları ve suları paramparça eden aynı fosil yakıt endüstrisi bizim de türümüzü de sonuna getirmekte. O yüzden artık nihayet son 500 yıldır bir kenara attığımız pek seslerini dinlemediğimiz bu insanları, bu acayip kültürü bu sefer desteklemekten başka çaremiz yok. Bu son şansımız diye bir yazı yazmış aşağı yukarı yani mealen söylüyorum. Herhalde ben katılıyorum şahsen bütün bu söylediklerine Bill McKibben'ın. Ne katılmamak diyorsun? Kesinlikle elde değil. Bill McKibben buralarda gerçekten adı geçen önemli insanlardan da biri. Böyle bir yazı yazmış olması da önemli. Ama işin diğer bir yansıması ise ciddi anlamda ırkçılık da bu protesto gösterileriyle birlikte yükselmiş durumda Kanada'da. Öyle mi? Böyle başka yeni durum. Özellikle sosyal medyada bolca görebilmek mümkün. Ne yaptıklarını bu kızıl verilerin anlayamayan birçok beyaz adam var aslında. Epey de kızgınlar. Çok da benzeyen şeyler aslında. İsrail Filistin sorununda gördüğümüz ötekileştirmenin çok benzer varyasyonları ya da bana öyle hatırlattı. İşte devletten bütün paraları onlar alıyor. Bütün haklar onlarda. Daha ne istiyorlar? Düzgün kullanmıyorlar. Evleri leş gibi güzel televizyonları var falan diye devam eden bir aslında mal bunlarda durumu burada yaşanıyor şu anda. Çok garip bir şey. Yani çok ağır bir yoksulluk olduğu biliniyor. Bütün istatistikler bunu gösteriyor ama bir yandan işte milliyetçi için rasyonel olan bir şey yok zaten. Burada da başlamış durumda milli maaşlı insanlar falan filan. Evet, ama çok daha düşük boyutlarda en azından. Hani Avrupa ile karşılaştırmak mümkün değil. Ama işte Kanada usulü nazikçe diyebileceğimiz böyle bir milliyetçi dalgadan da bahsetmek mümkün. Evet ama yani hakikaten gerçekten tarihi bir dönem yaşadığımız da rahatlıkla söylenebilir. Evet. Senin öngörün nedir peki? Önümüzdeki günlerde ya da aylarda aynı zamanda haftalarda nasıl bir eylem trafiği bekliyor? Aslında ne olup ne olmayacağını kestirebilmek çok kolay değil. Çünkü olan biten her şey çok yeni. Daha öncekilerle de karşılaştırmak mümkün değil. Çünkü ilk kez böyle toplu bir hareket yapılıyor. Hareketi bekleyen iki tane büyük önemli kavşak olduğunu düşünüyorum. Onları belki de görmek lazım. Birincisi yerli hareketlerinin bir arada kalmaya devam etmesi ve tek ses olarak devam etmesinin mümkün olup olmadığını göreceğiz önümüzdeki dönemde. Çünkü bir yandan bir kısım görebildiğim kadarıyla daha nazik açıklamalar yapanlar da var şefler arasında. Ya iyi kötü işte ciddi bir adım atıldı, Harper'la görüşüldü vesaire diye. Bir bu var. İkinci önemli kavşaksa ayın 28'ini asıl eylem günü olarak ilan etmiş durumda şu anda yerli halklar. Hmm. 28 Ocak'ta küresel bir eylem istiyorlar. En azından bunun örgütleneceğini açıkladılar. Bu bir şey değildi, bu bir başlangıç. Asıl eylem 28 Ocak diyorlar. Çünkü 28 Ocak'ta Harper tekrardan meclise gelecek. Gelir gelmez kaldığı yerden de eylemlerin devam etmesi öngörülüyor. Bu kavşakları eğer aşabilir, 28 Ocak'a kadar bir arada kalabilirse her hareket, bundan sonra önemli olan herhalde diğer hareketlerin, özellikle çevre hareketinin daha fazla katkısını sağlamak, daha geniş alana yaymak olacak gibi görünüyor. Mümkün ama her zamanki gibi zor bir yol. Her sosyal harekette olduğu gibi. Evet, yakında birlikte takip etmeye devam edelim. 28 Ocak pazartesi gününe geliyor. Muhakkak ondan önce de temasımızı sürdürürüz zaten ama 28 Ocak ve devamında takip etmeliyiz muhakkak. Çok teşekkürler Avi Haligua. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. Açık Gazete.